को पढ़ी बात बड़ी बढ़िया बात है। अपने मन को भगवान में लगाते हैं, चाहते हैं मन लग जाए भगवान में, ये प्यार चेष्टा करते ही है। परंतु मैंने पुस्तक बड़ी विचित्र बात मिली, क्या मन की ही जाति और आपकी जाति एक है क्या? जिस धातु से मन बना है उसी धातु से आप बने हैं, जिस धातु से आप बने हैं उसी से मन बना है क्या? बहुत विचारणीय बढ़िया बात है। मानो मन प्रकृति का कार्य है, आप हम सब परमात्मा के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। क्या मन ऐसे ईश्वर का अंश है? क्या अमल है? क्या चेतन है? क्या आनंद सुख राशि है? ये मन आदि समूहन महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्त मेवचर इंद्रियाणि दशेकंच पंच इंद्रिय गोचरा, ये सब शरीर है, ये प्रकृति का कार्य है। मन इंद्रिया प्राण शरीर ये सब के सब प्रकृति का कार्य है, और ये स्वयं आप हम है परमात्मा के साक्षात अंश। प्रकृति पुरुषम से विद्यनादि उभाव विद्युत अनादि है, तो अनादि होते हुए भी एक जात है क्या? एक स्वभाव है क्या इनका? एक तरीके है क्या? क्या एक माटी के है? ये बिल्कुल नहीं है। मन बुद्धि इंद्रियां प्राण ये जितने सब है शरीर, ऐसे ही परिस्थिति सांसारिक जितनी क्रिया पदार्थ रुपये पैसे आदि सब, ये सब का सब है जड़ वर्ग, नाशवान वर्ग है, परिवर्तनशील वर्ग है, और स्वयं परमात्मा का अंश है। कभी परिवर्तन नहीं होता इसमें, वही रहता है। जो ध्यान दें कि शरीर बदला है, क्या आप बदले हो? बालकपन से आज तक देखा जाए तो शरीर तो बदल गया, पर आप तो वही हो ना जो बालकपन में थे। तो आप स्वयं परमात्मा के अंश है और शरीर प्रकृति का अंश है। आप चेतन अमल सहज सुख राशि है, ये जड़ और श्रमल और सहज ही दुख राशि है। ये बात बहुत बढ़िया है, एक बात इस पर विचार करें अपने। आप ध्यान दें, ये परिवर्तनशील है। शरीर बदलता है, मन बदलता है, इंद्रियां बदलती है, प्राण बदलते हैं, नष्ट हो जाते हैं। आप बदलते नहीं है, नष्ट नहीं होते हैं, आप वही रहते हैं, और ये सब बदलती है। तो इनके द्वारा संसार का काम हो सकता है, परंतु ये परमात्मा में लग जाए, आत्मा में लग जाए, ये नहीं होगा। आत्मसंस्तम मन कृत्वा न किंचित विचिंत, ये आता है। आत्मसंस्तम मन कृत्वा, आत्मसंस्तम मन को कर गए, तो मन को परमात्मा में लगाया ना आत्मा में, तो आत्मसंस्तम मन कृत्वा है। इसका तात्पर्य क्या है? कि परमात्मा है ये निश्चय बुद्धि में करो, किसे मन में करो, फिर कुछ चिंतन मत करो। तो कुछ चिंतन करना काम मन का है, तो मन परमात्मा में है, परमात्मा है ये अपना अंतःकरण में दृढ़ विश्वास करके, और चिंतन परमात्मा का नहीं संसार का है। संसार चिंतन मत करो, क्यों? संसार के चिंतन में मन बुद्धि लगते हैं, आप स्वयं नहीं लगते। तो मन बुद्धि इंद्रियां आदि ये जड़ पदार्थ है, नाशवान है, परिवर्तनशील है, आप परिवर्तनशील नहीं है। ये बात बहुत बढ़िया बात है। अब भरोसा इसमें आप लोग शंका करो, आपके जो संदेह हो वो पूछो। आप स्वयं कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश है मन बुद्धि इंद्रिय शरीर प्राण, ये ईश्वर अंश है क्या? ये प्रकृति का अंश है, प्रकृति महान तथो अहंकार तस्मात ग्रहण षोडश, ये सब के सब प्रकृति का अंश है। ये परिवर्तनशील है, जड़ है, नाशवान है, तो ये परमात्मा में नहीं लगेंगे। परमात्मा में आप स्वयं लगोगे। आप जो कहते हो मैं हूँ, इसमें मैं तो है प्रकृति का, हूँ है परमात्मा का, हूँ ना सत्ता है, तो सत्ता तो परमात्मा की है। और जो अहंकार मैं पर है, ये है अहंकार, ये है प्रकृति का। भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति यमे वृन्दा अष्टा अपरा, ये मन बुद्धि इंद्रिय अपरा प्रकृति है। इतस्तन्य प्रकृति विद्धि में परम, तो परा प्रकृति है आप, ये है अपरा। तो अपरा के साथ आपका संबंध नहीं है, आपका संबंध परमात्मा के साथ है। आप परा है, उत्कृष्ट प्रकृति परमात्मा की, आपके परमात्मा की जाति एक है और मन इंद्रिय सारी जाति एक है। चिंतन मन बुद्धि के द्वारा होता है, तो चिंतन मन बुद्धि ध्यान न करें। ये चिंतन करना है तो मन बुद्धि के द्वारा न करें, ये है ठीक। पर मन भगवान में लग जाए ये बात है नहीं। इस वास्ते अब कर्मयोग सूम पड़ता है, सेवा में मन लगाओ, दूसरों के हित में लगाओ, दूसरों के उद्धार में सेवा में मन लगाओ। तो सेवा मत लगाते नहीं, धन है, संपत्ति है, वैभव है, मन है, इंद्रिया है, ये सब संसार की है, तो संसार की सेवा में ही लगेंगे, आपकी सेवा में नहीं लग सकते। उसमें लिखा है कि परमात्मा ने ये आपको जो दिया है हम लोगों को, इतना विश्वास किया के विवेक के द्वारा ये अपना नहीं मानेगा। विवेक दिया भगवान ने, संसारी सेवा में लगेगा। भगवान की देने की रीत है वो ऐसी है, दे दे वो जिसको दे उसको तो मेरी है से मालूम होता है। तो ये भगवान के देने की विलक्षण है रीत। इस वास्ते मन अपना ही मालूम होता है, शरीर अपना ही मालूम होता है, इंद्रिया अपने ही मालूम होती है, प्राण अपने ही मालूम होते हैं। ये देने वाले की विलक्षणता है, परंतु ये चीजें अपनी नहीं है, अपने परमात्मा है। अगर इस बात को ठीक समझ लें तो भजन बहुत बढ़िया होगा। गरीब बात है, बड़े समझने की बात है, बहुत चित्र बात है, बढ़िया बात है। इसमें शंका उत्पन्न होती है तो बोलो, समझे उस विषय का ठीक तरह से कि आप हम जो स्वयं हैं, स्वयं नष्ट नहीं होते हैं, स्वयं शरीर को छोड़ दूसरे शरीर में चले जाते हैं। ये वासना से जीर्णा जैसे कपड़ा है, कुर्ता पहनता है उसको छोड़ दूसरा कपड़ा पहन लेता है, ऐसे दूसरे मन बुद्धि इंद्रिय शरीर दूसरा धारण कर देता है, स्वयं दूसरा नहीं होता, स्वयं वही रहता है। स्वयं जो अपनी सत्ता है वो सत्ता परमात्मा की है, और अहम तक सब प्रकृति का है, मैं हूँ ये मैं प्रकृति का है। मैं हम कह सकते मैं एक सूक्ष्म अंश है, बहुत सूक्ष्म अणु है, इसको किसी के साथ लगा दो, मैं जमींदार हूँ, मैं राजा हूँ, तो राज के साथ भी बड़ा लगा दिया, मैं अपना लग सकता है, और मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म के साथ लग सकता है। परंतु राजायण हुए तो मैं लगेगा, ब्रह्म के साथ लगेगा, ब्रह्म रूप मन नहीं है, मन सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म है। ये इतना सूक्ष्म है कि तत्व ज्ञान जीवन मुक्ति होने पर भी मन है वो और रहता है, वो साथ में रहने से ही मतभेद होते हैं, अद्वैत द्वैत विशेषता द्वैत आदि, ये मन के साथ रहने से होते हैं। मन अगर साथ में न रहे तो ये नहीं होगा मतभेद, सिद्धांत भेद नहीं होगा, वासुदेव सर्वम ये इसमें मतभेद नहीं होगा, सब मतभेद वासुदेव बिट जाएंगे, क्यों वास्तव परमात्मा एक है तो उसमें मतभेद कैसे होगा। तो मन सूक्ष्म है, वो रहने के कारण से, मन के साथ अपनापन करने से सिद्धांत मतभेद होता है, बहुत गहरी बात है यार। चलो भाई मैं बात, वो मन तो विचारों के अभिव्यक्ति में तो साथ रहेगा ही, मन भी रहेगा बुद्धि भी रहेगी। कब विचारों की अभिव्यक्ति में, अनुभव की अभिव्यक्ति में मन और बुद्धि ये सब रहेंगे। हाँ। और ये सब रहेंगे तो इनमें सिद्धांत के प्रतिपादन में भिन्नता भी रहेगी। हाँ। तो उसमें फिर अहम की अहम को स्वीकार करके कहा है, ये अहम के नाश पर कहा है, इसका दो का भेद कैसे होगा? मानो अहम का क्या होगा, विहाय कामान यह सर्वान पुमान स्तरते निष्प्रिय निर्ममोर निरहंकार, अहंकार रहित होना पड़ेगा ना, निर्ममो निरहंकार शांति मत गति निर्ममो निरहंकार समदुख सुवक्ष में, तो निरहंकार होगा तो अहंकार साथ में कैसे रहेगा। ये तो मैंने बीच में बात कह दी मतभेदों की बात, वो थोड़ी सूक्ष्म है, परंतु अहंकार साथ नहीं रहेगा। निर्ममो निरहंकार भगवान ने कर्मयोग में कहा, भक्ति योग में कहा, ज्ञान योग में कहा, तीनों में निर्मम और निरहंकार कहा है। ये अहंकार नहीं रहेगा, एक अहम धातु है, एक अहंकार है, अहंकार वो नहीं रहेगा, अहंकृति नहीं रहेगी, इससे न अहंकृत भाव ये बुद्धि इससे न लिप्यते, तो अहंकृत भाव और बुद्धि का लिप नहीं रहेगा। अहम में और अहंकार में भेद है, भेद है। अहम सूक्ष्म है नहीं, वो सूक्ष्म इतना भेद है कि मैं हूँ, और जो मैं हूँ है ना, तो हूँ के साथ में मिला हुआ है मैं, तो हूँ अंश है, वो है चेतन, तो उसमें संस्कार है, वो है अटल रहता है, वो मिटना चाहिए, वो मिटेगा तो मतभेद मिट जाएगा, फिर अद्वैत मिट जाएगा। ये बहुत सूक्ष्म बात मिली है मेरे को, मेरे परसों से शंका थी कि ये तत्व ज्ञान हो जाए, मुक्ति हो जाए, फिर भी भेद कैसे रहता है, ये ज्ञान मार्गी है, भक्ति मार्गी है, ये मार्गी है, ऐसा कहते हैं उनमें रुचि नहीं होती, ये तो द्वैतवादी है या अद्वैतवादी है, शुद्ध पुरुष में कैसे रह सकता है। तो अपना जो अभ्यास था उस अभ्यास के कारण से वो संस्कार रहते हैं, तो संस्कार रहते वास्तविकता नहीं होती। वो गीता की ये बात बहुत विलक्षण है कि वासुदेव सर्व में मतभेद नहीं होगा, द्वैत में वासुदेव सर्व, अद्वैत में वासुदेव सर्व, विशिष्टाद्वैत वासुदेव सर्व, शुद्धाद्वैत वासुदेव सर्व, अचिंत भेद अभेदी वासुदेव सर्व, ये पांच भेद है भाई वैष्णव में, इसके सिवाय जितने कोई सातवां आसमान कहते हैं, कोई और ही मुक्ति भेद कहते हैं, वे मोक्ष सिद्धा कहते हैं, ये सब भेद वासुदेव सर्वम के बाहर जा ही नहीं सकते, उन किसी में भी ये आ ही नहीं सकता, सब सब सब सबके सब मतभेद आ ही नहीं सकते किसी में। करो भाई ध्यान दिया कि नहीं, ध्यान दे बोल। ये जो मतभेद होता है, ये मतभेद क्यों होता है, कहाँ होता है, ये सूक्ष्म बात है। अब मन बुद्धि को भगवान में लगाओ तो भगवान में मत बुद्धि लगेगा नहीं, ध्याय तो विषयांतरस्थितम विषयेषु विसृज्यते और मां अनुस्मरण देते हो मई में प्रवेश लेते, और मन रहेगा नहीं परमात्मा का चिंतन करो तो मन खत्म हो जाएगा, लीन हो जाएगा। जब प्रकृति लीन होती है पुरुष में जैसे, और संसार चंद्र को तो विषय आश्रित हो जाएगी, फंस जाएगा मन में। यही तो ब्रह्मा जी के सामने सनकादिकों का प्रश्न था कि विषयों में मन लग गया और मन विषयों में बस, मन विषय में फंस गया और विषय मन में बस गए, इनका विश्लेषण कैसे हो। हंस महाराज का हंस गीता है ना, हंस गीता तो सनकादिकों ने पूछा तो ब्रह्मा जी उत्तर नहीं आया, कर्म धी लिखा है, वो कर्म में लगे हुए थे ना सृष्टि रचना में, तो पार्थिव तो हंस रूप से भगवान आए। समझ होते पूछे आप कौन हो, तो तुम किस विषय में पूछ, शरीर के विषय में पूछ रहे हो स्वयं के विषय में पूछ रहे हो। अगर स्वयं के विषय में पूछो तुम एक है, और शरीर के विषय में पूछ दो तुम्हारे तो शरीर ही एक है, तो प्रश्न कैसे उठा। ये तो अपरिचित प्रश्न उठता है, आया ना सर। वाचारंभो निरर्थक, वाचारंभो निरर्थक है, वाचारंभो निरर्थक निरर्थक। तो ये चीज अलग है, तो असली उत्तर क्या है वहाँ, मद रूप उभयम त्यजेत, मेरे स्वरूप में स्थित होकर के मन को विषय दोनों को छोड़ दे, क्यों दोनों की जाति एक है, मेरी जाति एक है, मद रूप उभयम त्यजेत, ये असली उत्तर दिया। मेरे में स्थित होकर मन और विषय दोनों को छोड़ दो, मन को विषय से अलग करके अपने में लगा दो, और मन अपने में लगा दो और अपने में लगा विषयों को छोड़ दो, ऐसा होगा नहीं। मेरे रूप में होकर मन और विषय दोनों को छोड़ दो तो हो जाएगा, क्योंकि मन की विषय की जाति एक है, आपकी स्वयं की जाति एक नहीं है, आप में जो पढ़े लिखे है जो आपके अध्ययन है वो प्रश्न करें। राजू जी दे बोलो बोलो, मन है बुद्धि है इंद्रिय है प्रकृति है महान तत्व अहंकार है तस्मात प्रकृति से उत्पन्न है, सभी महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्त मेव से इंद्रियाणि दशे के अंश पंच इंद्रिय गोचरा रेचा द्वेष सुख दुखा देती एक क्षेत्र क्षेत्र है, और इधन सही लोग कौन थे क्षेत्र मित्रता से इधनता का विषय है ये, और क्षेत्र का जानने वाला है यदि व्यक्तित्व पर क्षेत्रज्ञ, बड़ी गहरी बात है ये, विचारणीय बात है। आप हम सब जो स्वयं है वो परमात्मा का अंश है, अरे आप उस पास जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है ये प्रकृति का अंश है, प्रकृति का अंश तो विकृति होगा छूटेगा, परमात्मा का अंश छूटेगा नहीं, वो तो परमात्मा मिलेगा, ये प्रकृति का अंश प्रकृति मिलेगा, मन श्रेष्ठा इंद्रिया प्रकृति स्थानी, ये प्रकृति में श्रेष्ठ रहते हैं, मन श्रेष्ठा इंद्रिया प्रकृति स्थानी, तो प्रकृति कार्य प्रकृति के साथ एक है, और स्वयं प्रकृति के साथ नहीं है, प्रकृति स्वयं है परमात्मा के साथ एक, परमात्मा का अंश है, इस वजह से परा प्रकृति वो अपरा है, अपर है निकृष्ट है जग है परिवर्तनशील है, तो परा ने अपरा अपरा अपरा है, वो परा ने धारण करने का ये नम धारिय थे जगत, इसलिए जगत को धारण कर रहा है, जगत को धारण कर रखा है जीव नहीं चेतन नहीं, ये मन है मेरा शरीर है मेरा प्राण है मेरी बुद्धि है मेरा मन है, ऐसे ये अगर छोड़ दो खत्म हुआ, ये दम धारिये थे जगत, जगत पैदा हुआ अहम से, अहम से पैदा हुआ अहम से, सबसे सूक्ष्म अहम है। आठ प्रकार भूमि आप अनलय वायु कं मन बुद्धि अहम इस अहम है तो यो व्यक्ति अहम को जो जानता है जो व्यक्ति तम प्रभु क्षेत्र की जो अहम को जानता है वो क्षेत्र की है और क्षेत्र की चाहे मम विद्धि क्षेत्र की मेरे स्वरूप है क्षेत्र जो प्रकृति का है बहुत बढ़िया बात है बड़ी मूल बात है। आप हम सब जो है ना परमात्मा के अंश है ममे अंश हो जीव लोग जीव भूत सनातन जीव भूत है जीव बना हुआ है जीव बना हुआ है जीव है नहीं पर मनुष्य ऐसा इंद्रिय प्रकृति स्थान कर सकती शरीर में होती उत्क्रामती ईश्वर गृहित वायदान संघति वायुगंधान वास श्रोत्र अधिष्ठाय वनस्थाय मन अधिष्ठाय विषय अनुपेव विषयों सेवन करता है इंद्रियों का नहीं होते विषयों सेवन कर ही नहीं सकता विषयों की जाति क्या है जैसे कान के द्वारा शब्द सुन सकते हो नेत्र के द्वारा रूप देख सकते हो कल शब्द को पकड़ सकते हो आंखों के द्वारा शब्द पकड़ा नहीं जाता नेत्रों के द्वारा रूप पकड़ा जाता है कानों के द्वारा रूप नहीं पकड़ा जाता कर सजाती है तो मन इंद्रिया ये विषयों में लगते हैं परमात्मा कैसे जाएंगे ग्रहण के द्वारा गंध को पकड़ सकते हो क्या शब्द पकड़ सकते हैं क्योंकि जाति एक नहीं है ये अलग अलग जाती है यानी कि पांचों के इंद्रियों की अपना विषय अलग है स्वयं परमात्मा का अंश है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन और अमल और सहज सुख राशि स्वाभाविक है इनके संबंध होने से सहज सुख अनुभव हो जाएगा इनके साथ रहते सहज सुख अनुभव नहीं होता इनकी अनुकूलता प्रतिकूलता माता अनुकूलता का सुख मालूम होगा शायद सुख नहीं वालू होगा शायद सुख अनुभव नहीं होगा अनुकूल विषय का प्रकृति का व्यक्ति का वस्तु का अनुकूल होगा उसका सुख मालूम होगा शायद सुख अनुभव नहीं होगा। समझ महाराज जी कुछ ये समझ में नहीं आती आसन पर बैठते हैं तो फिर ये जो सहज शब्द कहा आपने इसका विपरीत जैसे सहज ही हमारा तो परमात्मा को ढूंढने के लिए कहीं दूसरी जगह कोई दूसरी सत्ता है उसको तलाश करने लगता है मन और सहज का तो नाम ही नहीं लिया सहज का तो अभी नाम ही नहीं लिया स्वामी जी ने कहा तो सहज रूप से तो प्रकृति काम करना शुरू कर देती है मस्तिष्क वो सहज उसका भिन्न अलग करना जुदा करना उससे प्रकृति से अपनी सत्ता को अपनी सत्ता को हम कैसे अलग करें मन से बुद्धि से ऐसे अलग करें कि जब सुनो इसको अलग करना हो तो ये आप बताओ कि गार्ड नींद में आपके साथ मन अहम रहता है क्या कृपा दृष्टि है सत्ता है नाम बोल दीजिए कि प्रकृति के साथ उस समय संबंध रहता है क्या गार्ड नींद में गार्ड नींद में मन के अहं के साथ संबंध रहता है क्या नहीं रहता तो अलग है ना ये तो अलग इस वास्ते अलग मान लो स्वीकार कर लो पहले फिर अलग दिख लग जाएगा स्वीकार करते हैं तो मन फिर इधर उधर भटकता है मन भटकता है तो उपेक्षा रखो मन से अपने उपेक्षा करो बहुत बढ़िया उपाय है ये उपेक्षा को कैसे करें उपेक्षा आप जो मन भटकता है आप भटकते हो गया मन के साथ साथ हम भी भटक जाते हैं ना आप मन लेते हो अभी मन लेते हो मन के साथ बूढ़ा हो गया तो बूढ़ा सही हुआ क्या बूढ़ मन भटकता है तो भटकने वाले को देखने वाला कैसे भटकता है एक रास्ते बहने वाला आदमी देखता है बैठा आदमी अस्त अवस्त वो देखता है, वो थोड़ी बड़ी बहता है। ये तरकीब हमारे पकड़ में नहीं आई। ठीक बात है, ये बहुत बढ़िया बात है। ये पकड़ में आएगा नहीं, वो इसे उपेक्षा करनी होगी, इसको पकड़ नहीं सकोगे। इसको नाराजी होगा तो नाराजी होना होगा, ये उदासीन होना होगा। इसे मन में अच्छा शकल में राजी हो गए तो पकड़ लिया, नाराज हो तो पकड़ लिया, संबंध जुड़ गया। ये विरोध करो तो संबंध जुड़ गया, राजी हो तो संबंध जुड़ गया। राजी नाराज कुछ नहीं होना अपना मतलब नहीं है। बाहर वर्षा वर्षे हम भीतर बैठे हैं, वर्षा से कोई मतलब नहीं है। इसको विचार करो, आप स्वयं तो अटल रहते हो और शरीर इंद्रिया मन बुद्धि सूक्ष्म कारण शरीर सबका सब बदलता है, आप नहीं बदलते हो। तो बदलने वाला न बदलना दो जाती होगी, विचार करना पड़ेगा गहरा। तो शांति से आत्मसंस्तम मन कृत्व न किंचित विचिंत, चिंतन करना नहीं होता कृत्य अर्थ न अकृत्य नहीं कर सकता। न करने से मतलब है न करने से मतलब है, करना न करना सब प्रकृति का है। कृत्य न आता है न अकृत्य न सर्वभूत, किसी प्राणी के साथ कोई संबंध है ही नहीं। करने के साथ संबंध न करने के साथ नहीं है, ये विभाग ही अलग है, वो विभाग अलग है। नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात कर्मयोग में कही है। कर्मयोग में मन बुद्धि लगेगा ही नहीं, उत्तस्य कृत्य न अर्थ है। हाँ, कर्मयोग सिद्ध ही बात है जी। कर्मयोग सिद्ध अवस्था यही होगी, ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों की सिद्धि यही होगी। नहीं होता से करते हैं ना, ना करते हैं। कर्म योग में दो चीजें, कर्म है योग है। तो कर्म में तो सत्य रहेगा, योग में सत्य नहीं रहेगा। समत्वम योग थे, सम है ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप, समता है योग का उत्तरार्थ, कर्म है पूर्वार्थ, दोनों बोलकर कर्म योग है। कर्म में सत्य रहेगा, योग में नहीं रहेगा। समत्वम योग उचित है। चलो भाई, गोविंद गोपाल की जय हो। राम। यह प्रवचन सदे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2054 2 फरवरी 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर थोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।